Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Haziran Cuma. Yıl 2018, ay 6, gün 152, Hızır 27. 1439, Hicri Ramazan 17, 1434, Rumi Mayıs 19. İstanbul için iftar vakti 20.36. Günün sözü. Güneşin seni ısıtmasını istiyorsan gölgeden çık. Konfüçyüs. Günün malumatı. Haziran. Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır. Bu aya Latinler Junius, Rumlar Ionios derler. Mecusiler yani ateşe tapanlara göre bu ay kutsal bir aydır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Deep inside these burning buildings, voices die to me. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Rise Against grubundan Drones adlı insansız hava araçları adlı şarkıyı dinledik. Bu yanan binaların ta içlerinde sesler duyulmak için ölüyorlar. Beni gördüğün zaman geç git ve adımı bile hatırladığını söyleme. Adımı unut, ben de unutacağım diye devam eden bir ilginç şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Geleceğin Savaşları. Brandon Bryant, 2012 yılında New Mexico'daki bir Kuzey Amerika çölünde bulunan bir hava üssünde çalışmaktaydı. 14 ekran ve bir sürü klavye vasıtasıyla drone adı verilen 10.000 kilometre mesafedeki pilotsuz uçakları kontrol eden uçaksız bir pilottu. Bir keresinde ekranda hayvan ahırıyla falan bir Afgan köy evi belirdi. En ufak ayrıntısına kadar her şey görünüyordu. 15 saniye. Komando uzaklardan ateş emrini dikte etti. 10 saniye. Brandon komandoyu evin etrafında koşan bir çocuk gördüğü konusunda uyardı. 6 saniye. Emir yinelendi. 5 saniye. Brandon düğmeye bastı. 3 saniye. Drone aşağıya bir füze bıraktı. 2 saniye, bir ateş, bir patlama, füze evi yerle bir etti, ev ortadan kayboldu ve onunla birlikte çocuk da. Geride sadece duman kaldı. "Çocuk nerede?" diye sordu Brandon. Makine cevap vermedi. Brandon soruyu tekrarladı. En sonunda makine şöyle dedi. "O bir çocuk değildi, köpekti." İki ayaklı bir köpek mi? Brandon Bryant askeri kariyerini terk ederek istifa etti. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bir de yalanlar üzerine takibimizi sürdürelim. Ajanda 2018, Fili Yuttu Bir Yılan, Metis yayınlarının ajandasından bugüne, yani pardon yarına verilmiş bir yalan takviminden bir satır, bir mısra diyelim. Ahmet Arif'ten manşetlerde kilometre kilometre yalan sallanır durur. Evet. Şimdi bugün yani tarihte bugüne kısaca bakalım. 1857'de Charles Baudelaire'in ünlü Les Fleurs du Mal, elem çiçekleri diye çevrilen ya da kötülük çiçekleri diye ünlü kitabı basılmış. 1943'te bugün BOAC şirketine ait 770 sefer sayılı uçak Biscay Körfezi'nin üzerinde Alman Junkerler tarafından düşürülmüş ve Britanyalı aktör Leslie Howard da ölmüş uçakta imiş. Şey spekülasyonu da yapılmış, başbakan o zamanki Britanya başbakanı Winston Churchill'e yapılmış bir suikast mi oldu diye. Leslie Howard da çok ünlü bir oyuncu, Macar asıllı İngiliz sahne ve sinema oyuncusu, iki kez Oscar'a da aday gösterilmişti ve meşhur Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind filminde 1939 tarihli Ashley rolünde oynayarak uluslararası üne kavuşmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda işte bu olayla yolcu uçağı Almanlar tarafından düşürdüğünce gitti. Böyle bir durum. 1962'de Adolf Eichmann İsrail'de asılmış, asılarak idam edilmiş ve 2013'te Gezi direnişi sürecinde polis tarafından başından vurularak ağır yaralanan Ethem Sarısülük 14 Haziran 2013'te vefat etmişti. Günümüzün haberlerine geçecek olursak öncelikle bir şeyle başlayalım hemen. Gezi direnişinin 5. yılında neler olup bitti? Karanlık gider, gezi kalır. Gezi Parkı direnişinin 5. yıl dönümünde yüzlerce kişi karanlık gider, gezi kalır dedi. Bitiremediniz, hep birlikte buradayız diyorlar. 5 yıldır unutulmayan bir başkaldırı, bir devrin hikayesi. Zehra Özdilek Cumhuriyet'te yazmış, Evrensel'de de Cansu Pişkin yazmış. Gayet ayrıntılı şeyler var. Özellikle burada toplanan Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilip yerine topçu kışlası yapılmasına karşı başlayıp bir süre içinde yüz binlerce kişinin adalet, demokrasi, özgürlük ve barış talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Parkı eylemlerinin 5. yıl dönümünde yüzlerce kişi Taksim'de bir araya geldi ama Taksim'i ablukaya aldı polis gene. Ve Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattı. İstiklal'in birçok yerinde bariyerler var. Yani sadece Gezi Parkı'nın etrafına değil, neredeyse bütün sokakların başında aynı şekilde bir bariyer vardı. En son tünelden aşağı inerken, özür dilerim, Alman Lisesi'nin oradan aşağı inerken gene polis bariyerleriyle çevrilmiş olduğunu görüyordunuz. Ben sabah gördüm. Evet, kafamı yani kaldırınca. Bir savaş alanına benziyor. Olağanüstü hal var ama. Tabii geleneksel zaten hale gelmeye başladı bu ama geldi. Alışmak gerekmiyor bu duruma. Evet, zaten öyle de olmuş. Yani polis Gezi Parkı'na yürümek isteyen kitlenin önünü Fransız konsolosluğu önünde Beyoğlu'nda keserken burada yapılan açıklamada bitiremediniz. Hep birlikte vekilimizle, sendikacımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, annelerimizle, öğrencilerimizle buradayız demişler. Taksim Dayanışması bileşenleri Gezi Parkı'nda yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile abi Gürkan Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük ya da Seyfi, Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş'la beraber birçok siyasi isim de aynı zamanda bu toplantıda evet, şeye katılmış. Evet, Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Esengül Demir, HDP Milletvekili adayı Oya Ersoy, DİSK'in yeni seçilen ve Türkiye'de ilk defa olarak kadın sendikacı lideri Arzu Çerkesoğlu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi bu yoğun ablukaya rağmen Taksim Makine Mühendisleri Odası'nın önünde bir araya geliyorlar. Basın açıklamasında Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı okumuş. Bitiremediniz demiş. Hep birlikte vekillerimizle, sendikacılarımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, annelerimizle, öğrencilerimizle buradayız. Belki görmüyorsunuz ama Gezi'de kaybettiğimiz canlarımız da burada. Onlar bize dayanışmayı, sevgiyi, kardeşliği hediye ettiler. Onlar bize Gezi'ye emanet ettiler. Onların emanetine sahip çıkacağız demişler. Bu basın açıklamasında. Evet, yani kitlenin Gezi Parkı'na yürümesine engel olunduğu için de basın açıklaması yapmayacaklarını belirtmişti. Aslında bu kısa açıklamayla bitmiş. 29 Mayıs'ta Karaköy'deki TMOB'da yapılan açıklamayı okumuş onun yerine. Açıklamanın ardından da Gezi'de yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilmiş. Gezi'de evrenselde ilginç bir şey var. Gezi direnişinin 5. yılında yargılamalar ne durumda diye iyi bir inceleme var. Cansu Pişkin tarafından yapılmış. Mesela çok kısa okuyalım, vaktimiz dar olduğu için. Hafta sonunda Ayvalıtaş davasında bitmek tükenmek bilmiyor. İstanbul Ümraniye'de 20 yaşında iken otoyol kapatıldığı sırada üzerine süren aracın çarpması sonucu ölmüştü. Kayıtlara trafik kazası olarak geçmişti. Yeni bir kişi raporu istenmiş durumda. 4. kez bir kişi de. Mahkeme süreci başından itibaren bizim için tam bir fiyaskoydu. Her girip çıktığımızda cehennemi yaşıyoruz diyorlar yakınları. Gezi ailelerin hepsine başsağlığı diliyorum. Bizim kadar Türkiye'nin de kayıpları oldular demiş. Hatay Armutlu'daki eylemleri. Ali Ayvalıtaş. Evet, Hatay Armutlu'daki eylemlere katılan 22 yaşındaki Abdullah Cömert de 3 Haziran'da 2013'te akrep aracından atılan biber gazının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturmanın ardından da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Sanık polis memuru kastın aşılması suretiyle adam öldürmek suçundan ve delillerin karartılma ihtimali bulunmaması gerekçesiyle sanık Ahmet Kuş'un tutuklanmasına yer olmadığına hükmediliyor. Sanık Kuş'a verilen ceza da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fazla bulunuyor. Ve başsavcılık hazırladığı tebliğnamede polisin kasten değil bilinçli taksirle hareket ettiğini ileri sürüyor ve kararı bozuyor. Bilinçli taksir. Evet. Kusur demek. Ama bilinçli kusur nasıl oluyor bilmiyorum ama. Emri verdim diyorlar ya. Evet, Sarı Sülük'ün 26 yaşındaki Ethem Sarı Sülük Gezi direnişine destek verdiği için Ankara'daki eylemde polisin açtığı ateş sonucu başından vurulmuş. 1 Haziran 2013 ağır yaralı Ankara Numune Eğitim Hastanesi'nde, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Haziran'da yaşamını yitiriyor. Keşifler var. Sarı Sülük'ün katiline de para cezası veriliyor. Nasıl? Evet, 18 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın 28 Haziran 2013'te Diyarbakır Lice'deki Kayacık Köyü'nün karakolunun yenilenip kalekol yapılmasını protesto eden kalabalığın içerisinde bulunan Medeni Yıldırım'ın burada ateş ederek öldürülmüştü. Davası da devam ediyormuş. Olaylardan bir yıl sonra 2014'te Yıldırım'ın vurulduğu görüntüler de ortaya çıkmıştı. Bu hatırlatılıyor. 4 Ekim 2017'de Gaziantep Bölge Adli Mahkemesi sanık çiftçi hakkında verilen beraat kararını bozuyor. Daha önceden verilmiş bir beraat var. 21 Aralık 2017'de yeniden yargılanma başlıyor. 22 Mayıs 2018'de görülen ikinci duruşmada mahkeme gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanarak bilirkişiler aracılığıyla karakolun önünde keşif yapılmasını istiyor. Kaç? 2017'de. Bir sonraki duruşmanın da Eylül ayında olduğunu yazmışlar Evrensel Gazetesi'nde. Evet, önce beraat, sonra bozma veriliyor. Tekrar keşif isteniyor. Medeni evet. Yıldırım'a ateş ettiğini de bu kez inkar etmiş polis. Böyle bir durum var. Korkmaz'ın, Ali İsmail Korkmaz 19 yaşında Eskişehir'de gezi eylemlerine destek için yapılan yürüyüş sonrası polis ve bir takım sivil giyimli eli sopalı kişilerce dövülmüş ve başına aldığı darbelerin etkisiyle beyin kanaması geçirirken Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından önce polise ifade vermeye gönderilmişti. 20 saat geciken müdahalenin ardından bir ay yoğun bakım, sonra hayatını kaybetmişti. Polis Saldoğan'a 10 yıl 10 ay ceza verilmişti. Mevlüt Saldoğan. Öyle mi? Evet, polis Mevlüt Saldoğan. Fırıncı İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu ve evet. Muhammed Vatansever ile 15 Ağustos'ta tutuklanan Ebu Bakir Harlar'ın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla tutuksuz yargılanan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Ergin ve Yalçın Akbulut hakkında ise yardım etme suçundan 10 yıl 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ve tutuksuz yargılanıyorlar. 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın da Ankara'da ODTÜ ve Tuzluçayır'daki protestolara destek vermek için Hatay Armutlu'daki eylemde polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulup çatıdan düşerek ölmüştü. 5 yıldır dava açılmamış. Henüz bir dava açılmamış durumda. Berkin Elvan'ın katili de tutuksuz yargılanıyor. 15-16 Haziran gecesi İstanbul Ok Meydanı'nda evinden çıkıp ekmek almak için çıkan 15 yaşındaki Berkin Elvan polisin gaz fişeğiyle başından vurulmuş, 269 gün komada kalmış ve öldüğünde 11 Mart 2014'te 16 kiloya düşmüştü. Evet, ufak bir ekleme yapayım müsaade ederseniz hemen. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polis memuru Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akdoğan'a verilen 10 yıl hapis cezası ile fırıncılara verilen, yani İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammed Vatansever'e verilen 6'şar yıl 8 aylık cezalar da onanmıştı Yargıtay tarafından. Onandılar. Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi'nin polis memuru Hüseyin Engin ile fırıncı Ebu Bekir Harlar hakkında kararı bozup yerel mahkemeye göndermişti. Onanmış bir karar da var. Ondan da bahsedelim hemen. Evet. 5. yılda da sokaktalar. Adalet arayışı devam ediyor. Ve bitmedi. Devam ediyor. Büyük bir adalet arayışı, susuzluğu da devam ediyor diyebiliriz. Bu Gezi'nin 5. yıl dönümü anmalarında devam edebiliriz. Bir de Mavi Marmara saldırısının yıl dönümünde İstanbul'da da bir protesto var. İsrail askerlerinin Gazze'ye giden yalnız Mavi Marmara gemisine değil, pek çok ablukayı kırmaya çalışan aktiviste yaptığı saldırının 8. yıl dönümünde de İHH Yardım Vakfı'nın çağrısı üzerine İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenlenmiş. Ona müdahale olmamış galiba. Filistin'de mücadele, Başkan Bülent Yıldırım Filistin'de mücadele devam ediyor. Ta ki Kudüs kurtulana kadar bu mücadele devam edecek demiş. Fakat şey, yani Mavi Marmara, Svendoni, Challenger 1, Eleftheri Mezogios, Gazze 1 ve Defne Y gemilerinde oluşan 37 ülkeden 750 aktivistin yer aldığı filo 31 Mayıs 2010'da İsrail askerlerinin saldırısına uğramış ve Mavi Marmara'da 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 da yaralı vardı. Evet, bu zamana kadar yazılmış olan yazılar, haberler, analizler, hikayeler, aynı zamanda yapılmış olan belgesellerle beraber konu oldukça detaylı bir şekilde ele alındı ama hala insanı şaşırtıyor. Mesela 2 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erdoğan İsrail-Türkiye anlaşmasına ilişkin bir açıklama yapıyordu. Bu konuda bir mutabakata varılmıştı İsrail'le. Başbakan olduğu dönemde 20 milyon dolar mı ne? Evet. Başbakan olduğu dönemde Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye yardım götürenleri, Türkiye'den böyle bir insanın yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz diyerek kendisine işaret etmişti. Biz zaten yardım yaptık, yapıyoruz. Bunları yaparken gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz diye de sormuştu. Hala şaşırtıyor yani. Evet, adalet. Bu olaylar. Pek çok şey şaşırtacak insanı. Sayısız şey var. Bir çeşit sürreel ortam var. Ona da belki daha sonra dönme fırsatı buluruz. Tümüyle gerçeküstü bir ortam. Özellikle de seçim olağanüstü hal karışık olunca, bir de bu bütün bu uluslararası olayların anılmasıyla karışık, çok tuhaf şeyler oluyor. Devam edeceğiz onları da konuşmaya. Özellikle yani ilk 3 fotoğrafla memleketimizden ve dünyamızdan insan manzaralarını çizmeye çalışırsak, evet. Bir tanesi İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü nedeniyle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması vardı. Cumhurbaşkanlığı forsunun takılı beyaz kürsünün arkasında elleriyle kürsüyü kavrayıp koyu renk takım elbisesi ve kravatıyla konuşurken hemen başının üzerinde rengarenk cami ve minare simgeleri, Ramazan İstanbul yazısı ve devam ediyor. Ramazan birlikte güzel yazıları, Kutlu Fethi'nin 565. yazı ve arkasında kürsünün önünde bize göre sağında altın yaldızlı düğmeli uzun etekli siyah kaftanı, kaftan içinde altın sırmalı beyaz atlastan mintanı, başında altın yaldızlı süslemeleriyle bezeli siyah beyaz ipekli serpuş, bacaklarında uzun konçları dizine kadar çıktığını tahmin ettiğimiz firaklı meşin çizmeler, belini sımsıkı sarmalayan enli deri kemerine zarifçe ve fakat sağlamca sokulu altın kınında duran yatağının altın kabzasını bileklikli güçlü sol eliyle sımsıkı kavramış, güçlü sol eli, sağ elde bir kartal pençesi misali hafifçe havalanmış teyakkuzda, muhteşem kaytan bıyıklarının perdahlı ve pomatlı kıvrık uçları kulaklarına doğru kıvrılıp inceltilmiş yeniçeri kıyafetli, ay, heybetli bir koruma görevlisi. Ön sırada oturan başörtülü kadınlarla modern takım elbiseli ve kravatlı adamların başları üzerinden en arkalara doğru kuş uçurmaz, kül yutmaz gözlerle daimi tarassutta. Tarassut ne demek? Gözlem. Gözlem. Ama Yeniçeri'den bahsediyor. Kuş tarassutçusu mu deniyor o zaman? Kuş tarassutçusu. Yani Yeniçeri kılıklı korumanın Dali bıyıkları ve bir de Taksim'de metropol merkezindeki ay yüzeyinde demir yolu boyunca yürüyerek sırtta taşınan çocuklar Macaristan'da ne kadar sürrealse faşizmin o ağır leş kokusu da o kadar real. Evet. Fotoğrafta görünmüyor olsa bile. Yazının detaylarını Açık Gazete sekmesi altında görebilirsiniz internet sitemizde. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde seçilmiş rektörün atanmamasıyla başlayan süreçte nereye gelindi? Boğaziçi'nde lokum hadisesi nedeniyle tutuklanan öğrenciler 6 Haziran'da yargı karşısına çıkıyor. Batuhan Avakadu'nun çok ilginç bir hatırlatmalarla dolu yazısı var T24'te. Yani 12 Mart 1971 darbesi sonunda yargılanan anayasa profesörü Mümtaz Soysal, siyasal suçların hiçbir dönemde hiçbir iktidara şeref vermediğini belirtiyor. Sokrat'ın yargılanması Yunan uygarlığı için kara bir leke oldu demiş. Galile'nin yargılanması insanlık tarihi için bir suç sayıldı. Beni de işlemediğim suçtan ötürü yargılayarak zorla kahraman yapmak istiyor. Layık olmadığım bir sandalyeye oturtuyorsunuz demiş. Evet. Savcı Yüzbaşı Baki Tuğ ne demiş? Ne demiş efendim? Yerinden fırlayarak söz istemiş. Sokrat'ı yargılayan bir Yunan mahkemesidir. Burası Türk mahkemesidir. Oo, güzel cevap. Ha? Palikaryalara güzel cevap vermiş. Güzel değil mi? Evet evet. Uğur Mumcu'nun 1978 basımı Sakıncalı Piyade'den alınmış bu satırlar. Aradan geçen 40 yıla rağmen Boğaziçi öğrencileri içinde bugün maalesef oldukça manidar diye devam eden bir yazısı var. Duruşmadan önce bu öğrencileri, arkadaşlarımıza aynı şekilde destek vermek isterseniz mektup adresleri de belli. Esen Deniz Üstündağ, Kübra Sağır, Sevde Öztürk ve Şükran Yaren Tuncer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kalıyor. Agah Suat Atay, Berke Aydoğan, Deniz Yılmaz, Enes Karakaş, İbrahim Erkol, İsmail Gürler, Mete Ulutaş, Muhammed Bilgin, Tevger Uzay Tulay ve Yusuf Noyan Öztürk de Silivri 5 nolu L tipi kapalı cezaevinde kalıyor. Buralara kişilerin adına mektup gönderip isterseniz dayanışmanızı gösterebilirsiniz de. Evet, Osman Kavala'nın da 6 ay geçti. Sivil toplum savunucusu, sivil haklar savunucusu, iş adamı ve ona da dayanışma göstermek mümkün. Evet. Onunla da. Bu arada sürreal şeylerin tamamen pek çok tuhaf olayla devam ettiğini de söyleyebiliriz. Bir tanesi de bu gerçeküstü durumda. Duruşma salonuna Hero yazılı tişörtle girmekle suçlanan bir üniversite öğrencisi vardı. Beraat etmiş. Ne zaman? Duruşma salonuna girmeye çalışıyormuş. O çok önce. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma. Emirhan Baysal terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılandığı davada beraat etmiş. Yeni bu. Hero yazısı ya da Hero diye yazılıyor. Heroes are immortal diye de altında, kahramanlar ölümsüzdür diye İngilizce bir şey var. Bu tanınmış bir firmanın ürettiği, çok sayıda ürettiği, binlerce belki on binlerce insanın giydiği bir şey. O giyince ama terör örgütü ile bağlantılı olmakla suçlanmış. Neyse, bu beraat etmiş. Zincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonuna Hero yazılı tişörtle girmekle suçlanan Emirhan Baysal beraat etmiş. Hadi gözü aydın. Daha önce kimler gözaltına alınmış? Lise öğrencileriyle beraber sevgililerden tutun da herkes bu tişörtü giyen sokakta görüldüğü zaman resmen avlanmıştı ve gözaltına alınmıştı. Ama evet, bu arkadaş da üzerinde böyle bir olay yaşandıktan sonra mahkeme salonuna Hero tişörtüyle beraber gitmesi de şey olmuş biraz. Kışkırtıcı olmuş sanki hafiften. Tabii yani gayet yasal bir şey sonuçta. Giyimine kuşamına kimse karışamaz. İsteyen o şekil giyinir, isteyen bu şekil giyinir ama sonuçta biraz duruma da bakmak lazım sanki. Yani çok hatta böyle şey yorumlar da yapılmış. Hero'nun hoca efendi razı olsun anlamına geliyor demişler. H-E-R-O. Hoca efendi razı olsun. Dava açmış bu arada. Erdoğan İnce partinin kurulumunda danışıldı Fethullah Gülen'e diye çeşitli bir referanslar gösterilen bir kitap vardı. O kitapla alakalı olarak dava açılıyormuş. Kitapla alakalı. Fethullah Gülen dediniz aklıma yani. Kitaptan okumuştu. Yazarı diyor ben öyle şeyleri dedikodu olarak söyledim diyor zamanında diyor. Evet. Ama kitap yazılmış o zamanlar söylemiyor dedikodu olduğunu. Ya olsun canım ne olacak kitap yazılmış olabilir. Yazarı yaşıyor kendisi reddediyor. En önemlisi bıyıklar değil mi? Perdahlı evet. Böyle dalivari. Evet. Şey var çok çok soyut şeyler var gerçekten. Yani neresinden bakacağını insan bilmiyor. Ben bir örnek vereyim hemen. Avrupa Birliği'nin vizesiz geçişle alakalı olarak görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın adresinde gerçekleşmeye başlamış. Çeşitli temaslar yapılıyor ama bir diğer taraftan AGİT'in seçim güvenliği ile alakalı olan temsilcileri ise Yüksek Seçim Kurulu'ndan kovulmuş. Sizi ilgilendiremiyor süreç diye. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın işi bu. Yani bunun için kurulmuş. Ne diyorsak dinlemiyorlar efendim demişler. 24 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye gözlemci olarak gelmiş Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT heyeti her zaman her ülkeye geldiği gibi seçim güvenliğiyle ilgili görüşmek istediği Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Sadi Güven ve 6 üyesi tarafından boykot edilmiş. Bu da sürreel ortamın bir diğer boyutu sayılabilir değil mi? Evet. Görüşmeler kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiş ama kurul başkanı ve 6 üye boşa çene yoruyoruz diyerek heyetle görüşmeye katılmamış. Sadece muhalif 4 üyeyle görüşülmüş. Şeffaflık vurgusu yapılmış. Neden yargı yolu kapalı demiş. Mühürsüz oy meselesi de gündeme gelmiş ama boşa çene yormak istememiş. Ama bir diğer taraftan da Avrupa Birliği heyeti Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerini vizesiz seyahat hakkı ile ilgili teknik müzakereler için Türkiye'ye gelmiş konuşuyor. Çeşitli temaslarda bulunuyor. Artık böyle. İşte sürreal diyordunuz. Hem ironik hem sürreal. Evet. Hani yani, dövüp sevmek gibi bir şey bu galiba. Bir yani kesinlikle böyle Kafka, Aziz Nesin, Oğuz Atay, Ionesco, Beckett arasında böyle dolaşıyoruz. Çok hoş bir şey olabilir yani. Evet, hayatımız evet. Sürreel. Hayat sanatı taklit ediyor. Durumu var. Şimdi ara verelim. Aradan sonra da başka konu. Gene sürreel planda kalmak kaydıyla başka konulara da geçeceğiz. Açık Gazete. I traveled the banks of the River of Jordan to find where it flows to the sea. I looked in the eyes of the cold and the hungry, and I saw I was looking at me. I wanted to know if life had a purpose and what it all means in the end. In the silence I listened to voices inside me, and they told me again and again, there is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. There is only one people, we are one and the same. Every drop in the sea, oh, cry, newborn baby, every prayer to be free. Every hope at the end of the rainbow, every song ever sung, is a part of the family of woman and man. That means everyone. We are only one river. We are only one sea. And it flows through you. And it flows through me. We are only one people. We are one and the same. Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve River of Jordan dinliyoruz. Peter, Paul ve Mary üçlüsünden Peter Yarrow. Bu şarkının da aynı zamanda bestecisi, grubun da kurucularından olan 80 yaşındaydı. Dün idrak etti. Bu folk revival diye adlandırılan, yani folk müziklerini canlandıran çok önemli gruplardan bir tanesi. Bu da onların en ünlü şarkılarından bir tanesi. Ürdün Nehri'nin kenarında dolaştım. Nereye denize dökülüyor diye soğuktan titreyenlerin ve açların gözlerine baktım. Bir baktım ki bana bakıyormuş. Acaba bir hayatın bir anlamı var mı, amacı var mı? Yani ne demek sonunda diye baktım ve o sessizlik içinde içimdeki sesleri dinledim ve bana dediler ki tekrar tekrar, bu tek bir nehirdir, ırmaktır. Bir tek deniz vardır. Ve senin de içinden geçer, benim de içimden geçer. Tek bir halk vardır. Biz biriz ve aynıyız. Tek bir ruhuz. Adımız da tek. Anne, baba, kız çocuğu ve oğlan çocuğu. Hepsi biziz. Yaratılışın başından beri biziz. Dağdaki her ot, denizdeki her damla, her yeni doğan bebeğin çağrısı, çığırışı ve özgür olmak için edilen her dua ve gökkuşağının, alayım semanın sonundaki her umut, söylenen her şarkı erkekle kadının ailesinin parçasıdır ve bu herkes demek. Biz tek bir ırmağız, tek bir deniziz ve senin de içinden geçer, benim de. Biz tekiz diye gidiyor sözleri. River of Jordan. River of Jordan dinledik. Bu arada bütün tuhaflıklar, her şey, mücadeleler de devam ediyor. Son derece ilginç birkaç şey söylemek istiyorum. Bir tanesi, hiç haberimiz olmayan bir şey, 50 Taliban liderini Helmand vilayetinde öldürmüş Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir haber geldi. Hı. 50. 50 lideri bir arada mı bulmuş? Evet. Vay canına. Bir toplantı halindeymiş ve Taliban gölge hükümetinin başkan yardımcısı da ölenler arasındaymış. Böyle bir haber var mesela. Demokrasinin adı hiçbir yerde duyulmuyor bu. Dünyanın da en uzun, 21. yüzyılın en uzun savaşı şüphesiz. Belki de dünyanın en uzun savaşı olmaya doğru gidiyor. Yani yüzyıl savaşlarını hatırlatacak bir şeye geldi. 2001'den beri devam ediyor savaş. Şöyle bir durum da söz konusu. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusundan bir komutan, Taliban'ın silah bırakmak için Afgan hükümetiyle masaya oturduğunu ve gizli toplantılar yaptığını açıklıyordu. İşte BBC, bunu önlemek içindir belki. Evet, BBC'nin haberine göre Afganistan'da Taliban'la yetkililer, hükümet yetkilileri ateşkesi konuşmak üzere gerçekleştiriyorlarmış bu toplantıları. Gizli gizli ateşkes yapmak için. İşte. Olur mu böyle şey? Hem ateşkes yapacaksın hem gizli gizli olacak. Bunun toplantıları gerçekleşiyormuş. Bir diğer taraftan da Taliban liderinin Afyon imalathanelerini kapatma emri verdiğinden de bahsediliyordu iki gün önce. O da işte tehlikeli. Dolayısıyla bu Demokrasi Now'dan gördüğümüz bu haber, korkarım doğru. Yani böyle bir haber geldi. Başka bir ilginç, daha doğrusu son derece tuhaf haberlerden bir tanesi Standing Rock vardı, yakından takip ettiğimiz dikilen kaya. Dikilen kaya, Kızılderililer, yerliler, Kuzey Dakota'da Dakota Access diye petrol boru hattına karşı çıktığı için protestocular vardı. Yerliler özellikle egemenlik haklarının zedelendiğini söylüyorlardı, ihlal edildiğini. Evet. Bunun için cezalarını bulmuşlar. 36 ay hapis cezasına çarptırılmış Michael Giron, ya da Küçük Tüy diye de lakabı da Küçük Tüy adı, 2016'da tutuklanmıştı. Oseti Sakoin antlaşması kampında silahsız, şiddet kullanmadan gösteri yapıyor diye bütün yılını hapiste geçirdi. Karısı da Leoyla Cowboy'muş adı. Pazartesi demiş ki, çarşamba günü verdiği demeçte demiş ki, soykırımın kalıntıları ve kırılan bütün bozulan anlaşmalar, kolonizasyondan gelen, bu sömürgecilikten gelen, böyle biz yerliler, bize bunu gösteriyor ki yerliler ne zaman kendi sularını ve topraklarını kolonizasyon kaynakların el konmasından karşı çıksalar bununla karşılaşacaklar. Her zaman baskı ve şiddetle karşılaşacağız. Bu mücadele devam ediyor demiş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda borunun ucunun olduğu, diğer ucunun olduğu bir ülkeye de, yani Kanada'ya da, Meksika ile ve Avrupa Birliği ile beraber ithal çelik ve alüminyuma vergi muafiyetini kaldırmış ve gümrük vergisi getirmiş. Yeni girmiş bu gümrük vergisi. %25 ve %10'luk gümrük vergisi uygulanacakmış ardından, Wilbur Ross'un yaptığı basın açıklamasının ardından bu karar alınmış. Evet, bunun da neler getireceği, ticaret savaşlarını daima biz kazanırız demişti Donald Trump. Evet. Ona da güveniyoruz tabii, kazanacaktır herhalde. Aynı zamanda Alman ve Amerika Birleşik Devletleri basında yer alan haberlere göre bu alüminyum ve çelik sektörünün yanı sıra Alman otomobil şirketlerine de sert ithalat vergisi getirmeyi planlıyormuş Donald Trump. Haberlerde Başkan Trump'ın bir raporda yer alan açıklamalarında özellikle Alman otomarkalarına savaş açmaya hazırlandığı belirtilerek, New York'un 5. caddesinde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim ifadesine yer verilmiş. Ya bu muazzam kahraman bir adama benziyor ya. Mercedeslerle işte yapacakmış. Sen Mercedes'leri mi tutuyorsun, Cadillac'ları mı? NASCAR'cıyız biz. Ha, tamam, haklısın. Şimdi ben sana sürreal demişken bunun doğruluğuna çıkan bir şey vereceğim. Oh, sorusuz bilgi elde veriyorum. Sorusuz. Sonunda soru gelebilir. Florida'da bir baba otoriteler tarafından kendi garajında vurulmuş, öldürülmüş. Ne yaparken? Hı? Ne yaparken? Şeyden şikayet ediyormuş. Fazla yüksek müzik çalınıyor burada diye. Bu şikayetini bağırarak şikayetini yapınca vurularak öldürülmüş baba. Ya bakın babalar, çok yüksek sesle müzik dinleyen çocuklarınıza bu şekilde davranmayın. Sonra sonu böyle oluyor. Çocuk değil, başka bir durum var orada. Kim kim müzik yapıyormuş? Şerif yardımcısı. Şerif mi müzik yapıyormuş? Evet. O onlardan şikayet etmiş baba. Hmm. Gregory Hill Jr. ve öldürülmüş. Şerif yardımcısı tarafından öldürülmüş. Bizzat adamın adı Gregory Hill Jr. Şerif katlı 2014'te oluyor. Şerif'in ve şerif yardımcısının adı yok. Kapalı garaj kapısının ardından kurşunlanarak öldürülmüş. Evet. Yani 2014'te oluyor bu. Bir kere ilk sorum şu, bunu Selahattin'e de beraber soralım. Rengini tahmin edebiliyor musunuz? Pembe. Evet. Silahın rengini mi? Yok. Neyin? İnsanın, öldürülen insanın rengini. Öldürülen insanın? Siyah. Selahattin siyah dedi. Doğru bildi. Şimdi bu soru, bundan sonraki sorular biraz zorlaşacak yalnız. Hadi. Jüri öldürülen Hill'in annesine cenaze masrafları için ve Hill'in yetim kalan 3 çocuğu için bir para biçmiş. Evet. Tazminat. Ne kadar? Hadi Selahattin. Kaç dolar tazminat? Türk lirası üzerinden mi hesaplayacağız? Evet. O zaman çok para olabilir. Yani dolar olarak da söylesen olur. Kaç para? Kaç para genel özel masrafı? Kapalı kapından, garaj kapısının ardından tak tak tak. Tazminat duruyor. Olarak mı istenen paradan bahsediyoruz? Evet, tazminat bitmiş mahkeme. Yani bir milyon dolar vardır herhalde. $4. $4? $4 vermiş. Ne istiyorlar? Tazminat. İşte cenazeyi kaldırsın. Çocukları cenazesini kaldırsın. Macun parası mı kapıdaki delikleri kapatmak için? Yetmez. Fakat soru burada bitiyor diye düşünecek olursan... Yok canım, öyle şeyler niye düşünüyorsun? Test biter mi? Bitmez. Hayat bir test. Jüri sonra bakmış ki tam sorumlu değil Şerif'in ofisi. Şeriflik makamı tam sorumlu değil. Ve %1 sorumlu olduğunu ortaya çıkartmışlar ve tazminat parasını indirmişler %1 oranında kaça? Bir saniye. $4'dan indiriyoruz değil mi? Evet. $4'dan tazminat parasını indirdiğimize göre 4 sent diyelim. Evet. Bravo. Senin kara cümlen de gelişmeye başladı. Evet. 4 sent para cezası kesmişler yani. Yeniçeri'nin bıyık... 4 sent demeyin. Türk lirasıyla iyi para 4 sent. Yani şey yapmayalım. Tabii bu olay karşısında herhangi bir şekilde şey gerçekten sürreel bir durum olabilir ama Türk lirası karşısında 4 sent. Neyse. Ne diyeceğimi ben bilemiyorum de. Yani. Evet, biraz da şey haberlerine geçelim o zaman. Tarihin en büyük araştırmalarından birisi yapılmış. Yeme içme üzerine. Hayvancılık endüstrisi üzerine. Ve dünyayı kurtarmak için, kurtarabilmek mümkünse eğer, yıkımdan ve insanların büyük etkisini azaltabilmenin bir tek yolu olduğu ortaya çıkmış. İklim yıkımına ve dünyanın yıkımına, o da et ve yememek. Süt ürünlerini yememek, ondan kaçınmak tek en büyük yolu. Şöyle bir şu güne kadar en büyük analiz yapılmış. Damien Carrington bildiriyor Guardian gazetesinden 31 Mayıs tarihli. Çok ilginç aslında. %18'ini kalorinin elde ediyormuş insanlık. Bu büyükbaş hayvanlardan inek, sığır, dom, şey filan, pirzola filan, biftek, hamburger, karkas. Ama tarım alanlarının, tarıma ayrılmış alanların %83'ünü yalayıp yutuyormuş. Yani burada sürdürülebilir, evet. %18 kalori almak için %83'ünü götürüyormuş. Peki sera gazı emisyonlarının, yani atmosferi küresel ısınmaya yol açan gazların doldurmasının ne kadarına yol açıyormuş salımları? %60'ına. Öyle mi? %60. Of. Ve bütün yeni yapılmış diğer araştırmalar %86'sını bütün topraklarda yaşayan mümilerin şimdi %86'sının o araştırmayı söylemiştik zaten. Yani hayvanlardan oluştuğunu, bir de insanlarda. %86'yı oluşturuyoruz. Yani bundan daha acayip bir şey olamaz. Bu da sürreal. Hayat sanatı taklit ediyor. Yüzlerce uzman da Avrupa Birliği'nde toplanmışlar ve bu tamamen çökmüş olan paradigmayı ayağa kaldırmak için, tepe taklak etmek için ne yapılacak? Sürdürülebilir yiyecek ve tarım sistemlerinin baştan başa değişmesi gerektiğini de söylemişler. Büyük bir toplantı yapılmış. Olivier de Schutter, uluslararası uzmanlar panelinin başkanı kendisi, sürdürülebilir yiyecek sistemlerinin. Eskiden de Birleşmiş Milletler'in özel raportörüydü, gıda hakkı raportörü. Böyle demişler işte. Adana'da da kasaba giren hırsızların kasada para bulamayınca etleri çaldığından bahsediliyor. Türkiye'de de böyle bir tartışma var. Bosna'daki karkas meselesi ne oldu? Evet. Yani gelecek olan şeyler mi? Bosna'da karkas Bosna et meselesini halledecek. Boşnak eti. Cumhurbaşkanı sığır eti. Sığır eti. Boşnak eti değil. Boşnak sığır eti. Boşnak sığır eti. Peki. Bu arada turistlerin de Hindistan'ın Şimla şehrine gitmemeleri istenmiş. Turistler gidemiyormuş artık Şimla şehrine. Neden mi? Neden? Su yokmuş. Su krizi başlamış, evet, şimdi de. 172 bin kişilik bir şehir, bayağı ciddi bir şey, Himalaya şehri. Eski racaların, Britanya'dan gönderilen yöneticilerin, yani tayin edilen yönetici racaların yazlık başkentiymiş. Ve Ganj Vadisi'nde kasılıp kavrulduğu zaman güneşten filan orada kaçtıkları yermiş. Ama maalesef 3 yıldır zaten su seviyesi düşmüş. Son 20 Mayıs'ta, yani bundan 4 gün önce mi oluyor? Yok. Yok, bir hafta önce diyelim. 11 gün önce. 11 gün önce tamamen bitti, ilan edilmiş. O zaman şey, yani, gelmeyin diyorlar. Gelmeyin yani. Diyorlar, evet. Bu arada çocukluğun da sonu gelmiş. Suriye 1,2 milyar çocuk, yani 1 milyar 200 milyon çocuk tamamen risk altında yaşıyormuş. Save the Children, Çocukları Koruyun kuruluşunun raporu. Yoksulluk, çatışma, savaş, 1 milyar yoksulluktan, 240 milyon çatışmalardan, 575 milyon da, yarım milyardan fazlası da kızlara yönelik ayrımcılık riski taşıyan ülkelerde yaşıyormuş. Kızlar çocuk gelin ediliyorlar. Bu olaylar sadece doğu ülkelerinde olmuyor. Avrupa'nın tam ortasında da yaşanabiliyor. Mesela Belçika'da. Onu epey vermiştik. Evet, çok ilginç şeyler oluyor. Belçika'da polisin göçmen taşıyan bir minibüsü kovalayıp ateş açması sonucu 2 yaşındaki bir çocuğun canını almasından sonra, bu kez de Hırvatistan'da polis dur ihtarına uymayan bir minibüsü ateş açmış. Ancak Bosna'dan gelen ve göçmen taşıdığı ihtimali dahilinde olan minibüs çocuk doluymuş. Nitekim polis kurşunlarıyla 12 yaşındaki iki çocuk ağır yaralanmış. İki kez dur ihtarına rağmen üzerimize sürdüler gibi bir gerekçe göstermiş poliste. Evet, ama 15 çocuk varmış arabanın içinde. Çoğu Irak ve Afganistan'dan gelen. Ve seks kölesi olarak kullanılıyorlar. Onlar da biliniyor, özellikle Nijerya'dan. Ve polis göremiyor, yakalayamıyor. Özellikle siyahları hiç göremiyor. Renk körlüğü var poliste. Yetkililer de destekliyor. Mesela Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković, çok kötü bir olay, soruşturma olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkacağından eminim demiş. Polisimiz bu kez Bosna Hersek üzerinden yapılan insan kaçakçılığına karşı sınırımızı korumaya devam edecektir açıklaması yapmış. Çok güzel. Tebrik ediyoruz onları. Ve şimdi şey de yapalım. Sürreel resmi geçidimizi tamamlayalım. Bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar, evet, elemanları üzerinden. Öncelikle Albayrak'la başlayalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendisine Adalet ve Kalkınma Partisi bir seçmenin Cumhurbaşkanımız aya kadar 4 şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız dediğini aktarmış. Kendisi de inanmış mı? Bilmiyorum. Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş demiş. Genç yaşına göre ne kadar güzel bir Osmanlıca kullanıyor bakan. Öyle demeyin. Üniversite diploması var aynı zamanda kendisinin. Evet. Ve o nükleer enerjinin de ne atıklarının sakıncalarını anlatıyor. Evet, o anlatıyor ama nükleer enerji santrallerinde yapılacağına dair de çeşitli anlaşmalar imza atıyor. O başka can. Muhammed değil. Muhammed İnce de aynı şekilde üniversitede bitirme tezini nükleer enerji üzerine yapıyor. Ama o gidip nükleer santraller kuralım demiyor. Güneş enerjileri ve güneş bataryaları kuralım diyor. Hı. O başka mı oluyor yani? O başka evet. O başka. Evet, ayrıca da bu diploma meselesi de bir takım gazetecilerle tartışmaları falan var ama gazeteci can alıcı soruyu sormuyor. Sen aşağılıyorsun diploması yok diye sorduğun zaman diyor. Hı. Muharrem İnce'ye. Ya işte. Senden geçti. İşte. Bana da bulaştı. Ve o da diyor ki ama siz nereden mezunsunuz? İşte Boğaziçi'nden. Bir telefonda yarım saat içinde gönderirler diyor. Mesele değil, bunun üstünde durmayın diyor gazeteci de. Neden? Hanım gazeteci. Yani önemsiz bunlar diyor. Fakat kendisi mi karar verecekmiş bunların önemli olup önemli olmayacağını? Hayır, en önemlisi şu. Yani şekil şartı denen bir şey vardır. Yani Cumhurbaşkanı olamazsın eğer. Beğen beğenme, o ayrı bir tartışma konusu. Bu kuralı değiştirmek elitist bir kural olarak görülebilir. Ama anayasada öyle. Yani yüksekokul diplomasına sahip olmak gerekir diyor. Evet. O zaman yoksa da olamazsın. Yani böyle bir şey var. Neyse. Bilal Erdoğan da konuşmuş. Erdoğan'ın oğlu, Avrupa Birliği cazibesini bitirdi. Batı medeniyeti bir çıkmaza doğru sürükleniyor demiş. Ülkemizi kültürel ve zihinsel olarak esir almaya çalıştılar demiş. Aynen. Ama yani diğer ülkelerde çok fazla Türkiye'yi içine sindirerek hareket etme. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan cephesinde Türkiye karşıtı çeşitli aktiviteleri girildiğinden bahseden haberler de zaman zaman ortaya çıkıyor. Nereye doğru diye sormak lazım Cengiz Aktar'a zamanı geldiği zaman. Evet. Avrupa olmayacaksa, Arabistan olmayacaksa neresi kaldı? Rusya. Rusya'yla da durum belli. Ne olacağı aslında hiç belli değil. Tamam, üzerinden hani, kurulu. Tamam, belli bir durum. Gene yorgunsun. Bulamadın cevabı. Nereye? Çin demedin bana şimdi. Geçti o. Neresi? Tesla'yı düşün. Sırbistan. Tesla. Nereye doğru? Sırbistan. Sırp değil mi Tesla? Hangi Nikola Tesla'dan bahsediyorsun? Evet, hayır, ben Tesla şirketinde Elon Musk'tan bahsediyorum. Elon Musk'tan bahsediyorum. Ay'a doğru, tamam, pardon ya. Ne ayı? Ne ayı? Mars. Dört şeritli ay olsa daha iyi değil mi? Yavaş yavaş. Hemen niye Mars? İlk önce bir dört şeritli yol yapsınlar Mars'a, tamam, ardından. Tamam, peki, olur. Yani, onu da anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'na birisi iyi değilim demiş. Esnaftan biriyle konuşuyormuş Rize'de, Fındıklı ilçesinde. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak. Onlarla birlikte esnafı ziyaret ederken Şükrü Aksoy diye dondurmacıya uğramışlar. Nasılsınız diye sormuş. İyi değiliz, nasıl iyi olalım deyince de terbiyesizlik yapma demiş. Terbiyesizlik yapma. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Adnan Özbalaban. Sen ne akla terbiyesizlik dersin? Asıl terbiyesiz sensin diye cevap vermiş Şükrü Aksoy da. Dondurmacı. Bunun üzerine AKP heyeti üzülerek dükkandan ayrılmış. Kısa süre sonra dükkana zabıta ekipleri gelmiş. Masa ve sandalyelerle dükkandaki afişlerin kaldırılmasını istemiş. Allah Allah. Ne deniyor buna? İade-i ziyaret mi? Evet. 1 Mayıs, 6 Mayıs afişleri vardı. Yani benim dükkanımda antifaşist bütün etkinliklerin afişleri yıl boyu asılıdır zaten demiş. Elimde su bardağı, su içiyordum. Hayati Yazıcı nasılsınız diye sorunca ben iyi değiliz dedim. Sessizlik oldu. İyi olmamızı mı bekliyordunuz deyince ikinci bir sessizlik ve soğuk bir hava oldu. Buranın belediye başkanı bana 5-6 metreden terbiyesizlik yapma diye seslendi. Ben de sen ne hakla bana terbiyesiz dersin, asıl terbiyesiz sensin dedim. Onlar ayrıldılar, gittiler. 15 dakika sonra zabıta görevlileri eşime masa ve sandalyelerin kaldırılmasını söylemiş. 15 dakika sonra zabıta amiri yan tarafta dükkanı olan kayınbiraderime masa ve sandalyelerin kaldırılacağını, afişlere ceza kesileceğini söylemiş. Ama tepki ve dayanışma oluştu diyor. Gece 12'ye kadar insanlar burada oturdu. Esnaf ve Sanatkarlar Odası belediye ile görüştü. İlginç yani. Mağdur değilim. İtiraz ettim. Hakkımı savundum. Fındıklı Rize'de hayırın çıktığı tek yer, HES yapılamayan tek yer, burada böyle bir dayanışma vardı. Ya işte HES yapılmasını istemiyorsanız hayırın çıktığı yerlerden bir tanesinde yaşayabilirsiniz. Ya da tam tersi bir mantık da olabilir. Hayır dediğiniz zaman, yüksek çıktığı zaman HES'i durdurabilecek, HES'leri durdurabilecek kadar da örgütlüğe sahip olabiliyorsunuz. Evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Her şey. Aynı zamanda dayanışmayı da görebiliyorsunuz bu gibi olaylar karşısında tek başınıza kalıp kaderinizi beklemektense. Zaten okuduk Peter, Paul and Mary'den de hepimiz aynı ırmak içimizden geçiyor dediler. O bir direniş şarkısıydı zaten. River of Jordan, Ürdün Nehri. Bence günün sözü de olabilir. Elinde evet. Su bardağıyla su içiyordum. Hayat Yazıcı nasılsınız diye sordu. Ben de iyi değilim dedim. Bir sessizlik oldu. İyi olmamızı mı bekliyordunuz deyince ikinci bir sessizlik oldu. Soğuk bir hava oldu. Güzel. Belediye başkanı da terbiyesizlik. Yani burada terbiyesizliği anlayamadım. AKP ilçe başkanı yeğenini şef yapmayan başhekimi darp etti diye de bir iddia var. Bu da T24'ten bir haber. Diyarbakır'da oluyor. Bismil ilçe başkanı Mehmet Kızılkaya yeğenini hastanede şef yapması isteğini kabul etmeyen Bismil Devlet Hastanesi başhekimi Doktor Caner Çakın'ı makam odasında darp etti. Böyle bir iddia var. Mezopotamya Ajansı'nın yerel Tigris, yani Dicle gazetesi muhabiri Mehmet Erol'un haberinden aktardığı bir iddia bu. Şimdi şöyle olmuş. AKP ilçe başkanı Kızılkaya ile de görüşmüşler. Tigris gazetesi. Herhangi bir kavga olayı yaşanmadı. Sadece sözlü bir tartışma yaşandı. Olayın bu kadar büyütülmesini doğru bulmuyorum diyerek kendini savunmuş. Yalnız soru geliyor bak, son soru. Son ama değil mi? Haftanın. Son. Haftanın da son sorusu. Sezin Öney ve şey dahil. Alp Ulagay da dahil. Onların sorumluluğunu alamam. Tamam. Üstüme ben... Tamam. Fazla, ben... Daha fazlasını istemiyorum. Son yani şey demiş. Kavga yok. Sözlü bir tartışma var. Olayı büyütmeyin demiş. Yalnız Bismil Devlet Hastanesi başhekimi uzman doktor Caner Çakın hastaneye gitmiş ve darp raporu almış. Hala yani, niye iddia deniyor o zaman? O, nasıl bir darpsa bu, sözlü tartışmadan nasıl yaralanma çıkıyor anlayamadım. Dil savaşları denilen bir şey var. Dondurmacı. Dondurmacıyı karıştırmayın. Liji yalıyorsun. O epik ki. Bir şey. Ha. Sözlü tartışmadan dolayı bir doktor nasıl darp raporu alıyor? Bana bunu izah eder misin? Sözlü bir tartışmadan dolayı başı dönüyor. Neler duyuyorum, bunlar nedir diyor. Ondan sonra kafasını yere vuruyor ve kafası kanıyor. Çok doğru bir cevap. Nasıl tasvir? Selahattin de beğendi zaten. Oh yeah. Artık bıyık bırakacaksınız ve uçları kaşlarınıza doğru gidecek. Dalibari bıyıklar. Selahattin de losyon da var. Bıyık losyonu. Sakın güzel. Bıyık. Yani Tabipler Birliği odası, Tabipler Odası olarak arkadaşımızı yarın ziyaret edeceğiz ve olayla ilgili bir şey başlatacağız demişler. AKP'nin durumu biraz tuhaf. Son haberde şu, soru yok burada. AKP'li hakları için direnişte olan Flormar işçileri var. Sendika hakları için direniyorlar. Günlerdir devam ediyor bu. Nihayet AKP milletvekili Cemil Yaman da gitmiş ama konuşmasını mikrofonsuz yapmış ve işçilerle fotoğraf çektirmemiş. İşçileri işten atan patronlardan kardeşlerimiz diye söz etmiş. Bu meselenin seçimle ilgisi yoktur demiş. Bunu... Yanlış yeri mi ziyaret etmiş acaba? Gebze'de Flormar daha iyi ücret ve çalışma koşulları için petrol işe üye olmaları üzerine işten atılan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. Bu da Evrensel Gazetesi. Yani işçilerin yanına gidip patrondan kardeşim diye bahsedip ardından da mikrofonu kapatıp fotoğraf çektirmemesi ne manaya geliyor? Nasıl bir şey yani? İdeolojik bir ürünsün sen. Sorular bitti. Gene UNESCO'nun gergedanından bazı şeyler okuyabiliriz. Tabii. Mesela böyle şey, güzel bir cümle sana bulayım. Kel Şarkıcı'dan vereyim mi? Buyurun efendim. Haftada 7 gün vardır. Nasıl? Güzel. Güzel. Haklı olabilirsiniz. Evet, böyle bir şey. Bu da Evrensel'den, Gebze'den İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Mustafa Öztaşkın da işçileri ziyaret etmiş ama o fotoğraf da çektirmiş ve mikrofonu da kullanmış. İşte seçimden sonra tekrardan ziyaret ettiği yerlere devam eder görüşmelerini. Seçimlerden önce işçiler, seçimlerden sonra patronlar. Bir de AK Partili Şengül de, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de gönül sofrası iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istemeyen cepheye dikkat çekmiş. Bir bakın, Erdoğan'ın gitmesini isteyenler dost mu, düşman mı demiş ve bütün Türkiye'nin bütün düşmanları Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. Demokrasiden anladıkları bu. Net yani. Tayyip Erdoğan'ın gitmesini isteyenlere bir bakın demiş. Çavuşoğlu da Alman gazeteciye bana saygı göstermek zorundasınız Dışişleri Bakanı. Röportaj böyle yapılmaz diye Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın gündeme ilişkin sorularını cevaplarken sözünü kesmesi üzerine sinirlenmiş. Yalnız... Conflict Zone programı böyle bir program. Evet. Yani gitmeden önce, röportaj vermeden önce bir bakmak lazım nasıl bir formatı var diye. Fark etmez. Her şey Türkiye'deki gibi bir formatta gerçekleştiğini zannediyorsanız dünyada yanılıyorsunuz işte. Sonra dışları, kalıyorsunuz böyle, ne oluyor? Dışişleri Bakanı yanılır mı ya? Sen ne diyorsun? Ben yok, ben dinleyiciden bahsediyorum. Aha. İzleyiciden bahsediyorum yani. Onlar şaşırmasınlar diye. The Economist gazetesinden son haberi veriyorum. Son. Muhalefet Erdoğan karşısında galibiyet kokusu alıyor demiş. Britanya'nın The Economist dergisi son sayısında 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine muhalefet cephesinden bakan bir yazı yayınlanmış. Ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de OHAL koşullarında seçim atmosferi felaket etkileniyor demiş. Halkların Demokrasi Demokratik Partisi de HDP'de hakça dağıtım programını açıklamış. Gayet ilginç. Ama bunu belki pazartesi günü biraz daha konuşabiliriz. Ekonomik krizden çıkış için güven ortamı sağlayacaklarını söylüyorlar. Ayrıntılı bir açıklama var 14 sayfalık programda. Böyle bir durum var. Şimdi ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Çok güzel, biraz önce söylemle başladık. Bu politikacıların insanları soktuğu haller tabii. Evet. Ben bir şeyle başlamak istiyorum. Sırayı değiştirip senin evet. uzmanlık alanlarından bu Macaristan'daki yeni onaylanmakta olan yasanın mültecilere insani yardım yapmayı tamamen suç haline getiren hapiste ceza getirmekte evet. olan çok ilginç bir durum yani bu. Evet, yani bu... tabii yani bu çok korkunç. Hemen oradan politikacıların insanları ne hale düşürdüğü derken, şimdi bir İngiltere boyutundan ben bir başlamak istedim. İngiltere nereden çıktı diyeceksiniz. Aslında bütün bu göçmen karşıtı olayların çıktığı, yani Orta ve Doğu Avrupa'daki taklit edildiği haliyle çıktığı yer İngiltere. Yani İngiltere'deki o aslında çok da ilginç şekilde Avrupa Birliği genişleme halkalarında önce işte şeylere Polonyalılara ve şeylere Macarlara karşı bir negatif şey oldu. İngiltere'de basında işte yani genel olarak onların adını vererek onları hedef göstererek değil ama işte bizi işte gelecekte işlerimizi alacaklar. Göç diye yıllarca basında çok büyük bir şey oldu. Kampanyalar, tabloid basınında özellikle. Polonyalı tesisatçı ya da muslukçu hikayesi meşhur. O evet, Fransa'daki şeyde vardı, Avrupa Birliği referandumunda vardı. Sarışını böyle bir şey, üstünde sadece bir şey olan, nasıl derler, şey tulum. Çulum olan işçi tulumu evet seksi bir şey sarışın genç işte gelip yani işinizi alacak sizin elinizden subliminal mesajla başka nelerinizi alacak gibi bir şey vardı orada bilemiyorum şimdi geriye bakınca neyse o dönemlerde işte dediğim gibi Avrupa Birliği'nin 2000'lerin başındaki genişleme halkalarında bunlar yaşandı sonradan çok daha açık ülke adı verir şekilde Romenlere ve Bulgarlara karşı bu yapıldı. Genişlemenin diğer halkalarında. Ve özellikle işte Romanya'dan gelen ve İngiltere'ye yerleşen o serbest dolaşım hakkını elde ederek ve onu ondan sonra istismar edip işte şey orada kalıp işte falan filan daimi oturum daimi derken işte yani oturum izni almaları falan filanla böyle bir takım iddialar ortaya atıldı. Ve kamuoyunda müthiş bir negatif algı göçmenliğe karşı zaman içinde nüfuz etmeye başladı. Ve onun dışında tabii şey tabii bir işin İslamofobik boyutu da var. Müslümanlara karşı olan da ayrı bir halka olarak gelişti. Vesaire. Ve sonunda İngiltere'de işte bu Brexit'e giden taşlar yıllar içinde döşendi. Ve bu sabah bir haber vardı. Lord Lawson, Nigel Lawson bu Brexit kampanyasının en ateşli kişilerinden bir tanesi. Ondan sonra beyefendi İngiltere'yi bırakıp Fransa'ya yerleşmiş. Zaten orada oturuyordu yıllardan beri. Ha ben onun orada oturduğunu bilmiyorum. Evet, dışarıdan Brexit'i İngiltere'de oturmadan, Britanya'da oturmadan yürütüyordu. Yani inanılmaz bir şey. Benim hatam ama buradaki asıl haber o zaman daimi Fransız oturum iznine başvurmuş. Evet. Fransız vatandaşı olmaya çalışmadığını söylüyormuş. Zaten artık sağ olsunlar kendileri gibi insanlar sayesinde oturum izni almak ayrı bir dert. Ayrı bir dert vatandaşlıktı falan filan yıllarca oradalarda yaşasanız olağanüstü. Hatta evlenseniz de artık çok zor hale geldi her yerde. Sağ olsun böyle bir şey, hem ateşli ortalığı birbirine velveleye verdikten sonra tamamen uzaktan Nero'nun bir çalması gibi yangını seyredip. O iyi bir benzetme, çünkü kendisi aynı zamanda küresel ısınma mı o da ne diyenlerden biri. Evet. Evet, yani şimdi hakikaten de burada bu İngiltere'den gelen dalganın, mesela İngiltere'de ilk işte UKIP'in kullandığı bu meşhur şey var. Mülteci krizinde akın akın mülteciler geliyor böyle. Bundan bahsetmiştik. Ben hatta sosyal medya hesaplarında da paylaştım. Macaristan'da da bu şimdi seçimlerde kampanya fotoğrafı olarak kullanıldı. Ama Macaristan'da Fidesz o kadar güçlüydü ki şu an iktidardaki sağ popülist parti aslında kampanya yapmaya bile gerek duymadı. Devlet imkanlarıyla sadece işte bu bir takım devlet kurumlarını kullanarak, yani ulusal tehdit bakın gibi hiç üstünde yazı mazı olmayan, sadece stop yazısı olan ve mültecilerin işte esmer mültecilerin kitleler halinde yürüdüğü şeylerde, otobanlarda ve şeye doğru aktığı imajını veren bu şehirlerimize, medeniyete doğru geldiklerini ifade eden saldırı halinde fotoğraf kullanıldı. Ki bunun işte orijinal şeyi dediğim gibi UKIP, İngiltere'deki popülist parti. Ve ondan sonra bu sadece Macaristan'da da şimdi kullanılmıyor. Yani bu Almanya'da işte daha önce kullanılmış. Ondan sonra Almanya'da bundan bahsettiğiniz zaman zaten bu tür şeylerden, göçmen karşıtı kampanyalardan, onlar o yollardan çoktan kendi içlerinde de geçmişler. İngiltere etkisiyle de geçmişler falan. Dolayısıyla çok yabancı gelmiyor onlara. Ama zamanında Almanya'da çok bu yılda Solingen faciasının 25. yıl dönümüydü. İnsanların diri yakıldığı, evet, ateşe verildiği. Almanya'nın da çok sorunu var göçmenler açısından. Fakat bir yandan da Almanya'da bu kampanyalar siyasete nüfuz etmemişti bugüne kadar. AfD'nin çıkışı tabii bambaşka. Oradaki aşırı sağ popülist partinin son yıllardaki çıkışı tamamen tabii başka bir hikaye oldu. Şimdi Macaristan olayına dönersek, Macaristan'da tabii oradaki seçim atmosferini size aktarmıştım. İşte gittiler bu sefer gidiyorlar tarzı bir muhalefette heyecan esti. Falan ondan sonra %50 küt diye çıkıverdi. Ve ben Türkiye'ye hep bunu örnek gösterdim. Aslında bu ittifak meselesi ne kadar eksik olsa da Türkiye için çok önemli. Çünkü şimdi %20'lerde %10'larda partilerin ufak ufak muhalefetler oluşturması farklı. Ama bir ittifak olarak çıkıyor olmaları %30'ları aşan 35 şimdi minimum gibi gözüküyor. Yani 35 civarı gibi diyelim, hadi neyse. Çok daha önemli bir şey. Bu oran daha da artabilir. Şu an bir dip dalga olabilir. Bilmiyorum bunları. Daha kampanya bu anlamda Türkiye'deki çok civa gibi bir anlamda tutabilmesi çok zor. Yani Muharrem İnce'nin çıkması, Selahattin Demirtaş'ın tekrar bir aktör olarak rüzgar estirmesi hapisten biri olsa vesaire vesaire. Yani birçok farklı öğesi var bu kampanyanın. İktidarın metal yorgunluğu. Ondan sonra ama yani önemli olan bu şeylerin, güç birliklerinin oluşuyor olması ki siyasete bir heyecan gelsin. Macaristan'da bu olamadığı için ve birbirleriyle herhangi bir şekilde ittifak yapmayı reddettikleri ve ancak işte belli yerlerde yaptıkları için Fidesz büyük bir %50'lik gene çoğunlukla iktidara gelmişti. Şimdi bunu da kendisine bir şey gibi aldı. İstediğini yapabilirim onayı. Bu çok önemli bir şey. Yani o zaten gece müthiş bir moral bozukluğu yaşandı Macaristan'da. Seçim sonuçları daha hemen böyle insanlar sandıklar başından yeni oy verenlerden bahsediyorum ayrılmışken. Birdenbire sonuç açıklandı ve herkes yelkenleri bir düşüverdi böyle. Ve onun ertesinde zaten bu Stop Soros şeyi yasası geçecek deniyordu. Zaten hükümet bunun vaadiyle, yani bunun kampanyada bunu çok kullanmıştı. Soros'u durdurmak için bu Macar milyarder, Macar kökenli diyelim artık, adamın Macarlığı da kalmadı yani yıllardır Amerikalı. Yani o anlamda bir Macar kimliğine çok sarılıyor ve öyle dolaşıyor ortada da değil, yani onun için söylüyorum. Fakat işte bu korkunç milyarder vesaire kampanyanın bu en önemli kötü adamı durdurmak için Macaristan'a işte göçmen istilasını teşvik eden olarak adlandırılan zaten kısıtlı kampanyası boyunca özellikle Başbakan Orban'ın ağzından işte böyle yasaların geçirileceği vaadi yapılmıştı. Şimdi de bu hayata geçiriliyor. Evet, bu tabii yasanın kendisi de inanılır gibi değil. Ben okuduğum zaman gözlerimi ovuşturdum, kulaklarımı da tıkadım filan bu haberi dinlerken. Yanlış duyuyorum, yanlış görüyorum diye. Yani şöyle görebildiğim kadarıyla, Demokrasi Now'dan görebildiğim kadarıyla. Evet. Yani bir anayasa değişikliği var, bir de yeni yasalar çıkarılması evet. söz konusu. Yani iltica etmek isteyen bir mülteciye yardım eli uzatacak olan herhangi bir Macaristan vatandaşı cezalandırılacak. Yasa tasarısına göre göçmenlere su vermek mesela, yemek vermek, hatta hukuki danışmanlık yapmak bile suç teşkil edecek. Tabii. Ayrıca insani yardım. İltica talebinde bulunan göçmenlere bilgi veren broşür basmak ağır cezalık bir suç oluşturacakmış. Aman yarabbim. Ya tabii burada şimdi şey, bu göçmenler dediğimiz zaman aslında bir anlam kayması var. Yıllardır Avrupa'da ama herkesin yaptığı bir şey bu. Bilinçli de yapılmış bir şey. En aslında siyaseten doğrucu taraflar dahi mülteci, sığınmacı ile göçmeni, yani şeyi herhangi bir şekilde göçüp de orada yaşayanları birbirlerine karıştıran migrant gibi bir laf çıktı ortaya. Her şeyi birbirine çorba yapmış. Dolayısıyla şimdi bu şeyler aslında tanımlama, yani mültecilere tamamen yönelik. Bu mültecilere yönelik olması da yeterince korkunç. Bir de özellikle Macaristan tarihini düşününce, çünkü Macaristan tarihi boyunca yıllarca çok ağır tarihi trajediler sonucu göç vermiş, ama yani mülteci göçü vermiş bir ülke. Dolayısıyla şimdi onların kendi aslında köklerine Macarların ihanet eden vaziyette de bir yasa geçiriliyor ve hakikaten su bile vermek şeye dönüştürüyor ki zaten Macaristan mülteci artık yok. Çünkü sınırlarına çelik gibi bir öyle bir duvarlar yaptılar, öyle bir şeyler yaptılar ki müthiş korkunç bir şey, polis düzeni getirdiler ki o şeye, sınırlara zaten geçmek imkansız. Yani eskaza birkaç kişi belki geçebiliyor ancak o rota tamamen tıkanmış vaziyette. İşte evet, ama düşman yaratma evet. politikası, yani bu kadar tipik oluyor. Yani Machiavelli şey, hayırla mı yoksa korkuyla mı yad edeceğiz bilmiyorum. 500 yıl oldu hükümdarı yazalı aşağı yukarı. Ve tamamen bu böl ve yönetin ne kadar etkili olduğunu prense öğütler olarak hükümdara veriyor. Bu da hakikaten olmayan bir şeyi, sorunu, hayalet sorunu. İşte tamam, yani yaşıyoruz. Evet, ve ya hayalet sorunun tabii gerçek boyutu da var. Türkiye'nin işte tabii şimdi özellikle Yunanistan sınırından müthiş bir akın var. Sadece Nisan ayında 3000 kişi geçmiş mülteci. Bunun için işte Afganlardan tutun şeyler, tabii ki bizim yaşamadığımız ne olduğunu, birden de ikincisini kaybettiğimiz o Suriye, Afrin vesaire, o taraflardan gelenler de var. Bütün o dram. İran'dan gelen Afganlar da, evet, Cengiz Aktar onları da bize bu çarşamba günkü programda evet. aktardı. Evet. İyi bildiği yani noktalardan biri. Ya akıl almaz bir durum var yani. Evet. Onlar işte Yunanistan'da genelde kısılıp bir anlamda kalıyorlar mülteciler. Ondan sonra Türkiye üzerinden geçtikten sonra ve daha sonra Avrupa rotası artık İşte bir Arnavutluk üzerinden geçerek dağlardan vesaire, oralardan buralardan yine tehlikeli yollardan olmaya çalışır. Şimdi buna çare de bulunmuş değil. Dün de bir haber vardı. İşte Avrupa Birliği fonları %40 kesilecek 2018-2020 arası diye Türkiye'ye verilen. Ben de sosyal medyada bunu paylaştım. O haberin içinde çok enteresan başka bir nokta vardı. O fonlardan, İPA fonlarından bu işte yani katılım öncesi şey yardım bu şey enstrümanı, destek enstrümanı tamamen aslında bu katılım sürecine, tam üyelik sürecine, bu uyum sürecinde bir nevi destek aracı olan bu şeyler, fonlardan zırhlı araçlar alınmış güvenlik, sınır güvenliği için. Bunda işte Avrupa Parlamentosu da bu gündeme gelmiş. Çünkü işte bu Türkiye'de işte Suriye sınırında mültecileri kovalamak için geriye ve ciddi ölümlere de yol açıyor vesaire diye. Tabii bunun ötesinde bir takım işte orada bizim artık varlığını unuttuğumuz Şırnak Lice gibi noktalarda pek gündeme gelmeyen artık genel şeyinde çok hızlı akan gündeminde yerlerde çok hızlı kullanıldığı için sokak arasında çocuk ölümleri, yaşlı insanların ölümlerine yol açan bu zırhlı araçlar meğerse Avrupa Birliği desteğiyle alınıyormuş. Nasıl yani? Ülke savunmasında yerli ve milli teknolojilere yatırım yapılmıyor da dışarıdan gelen paralarla beraber dışarıdan gelen zırhlı araçlar mı alınıyormuş? Yok, dışarıdan gelen zırhlı araçlar değil. Bunlar Türkiye'nin büyük ihtimalle yerli üretimi. Çünkü Türkiye bu konuda, bu zırhlı araç konusunda çok büyük bir şey. Artık marka. Hamle yapıyor. Yani. Avrupa'nın parasıyla yerli ve milli araç yapılıyor. Evet. Evet, yani bu gerçek. Kirpi. Beni de Güven Özel uyardı. Ben paylaştıktan sonra yıllardır Brüksel'de yaşayan kıdemli Avrupa Birliği hem uzmanı hem artık muhabiri. Onun söylediğine göre bu zaten sınır güvenliği çerçevesinde alınmış. Ama şimdi sınır güvenliği derken o başlık içinde tabii ki bunun müzakereleri de oluyor. Bütün o mültecileri durdurmak için falan filan veya genel olarak işte o akını, mülteci akınını Avrupa'nın kendisi de tamamen kapılarını kapatmak için biliyorsunuz Türkiye'ye yardımlar vesaireler yapıldı. Ve işte onun karşılığında da sözlü serbest dolaşım hakkı alacaktı. Vize serbestisi alacaktı yani Türkiye'de. Bir türlü bu bölgede bir tek biziz hala bu hakka sahip olmayan Orta Doğu ülkeleri dışında. Dolayısıyla o kısmında işin herhalde öyle anlaşmalar da var ve legal bir şekilde yani yasa dışı fonların istismar edilip o tarafa aktarılması gibi değil ama sınır güvenliği başlığı altında işte ne yaparsınız da işte o zaman zırhlı araç alın çünkü işte askeri tedbir gibi. Sınır güvenliği bu mudur? Başka yöntemlerle sınır güvenliği nasıl sağlanabilir? Tabii ki bence bu tartışılmalı idi. Sivil toplum Türkiye'de önü açılsaydı ama tıpkı Macaristan'da olduğu gibi tabii Türkiye'de de sivil toplum ciddi sorunlar yaşıyor baskı açısından ve tabii ki hareket edemiyorlar. Macaristan'da bu bahsettiğiniz yasal düzenlemeler aslında tamamen sivil toplumu bastırmaya yönelik. Çünkü bundan birinci derecede etkilenecek ve cezai yaptırım uygulamasıyla yani hapis cezasıyla karşı karşıya olacak olanlar sivil toplum çalışanları. Yani bir avuç mültecilere yardım için çalışan insandan bahsediyoruz ki mülteciler değil aslında insan hakları örgütleri. Yani mülteci üzerine çalışan ayrı örgütler de var Macaristan'da ama yani bu işte özellikle döneminde kurulan yani bu asıl akın olduğu zaman o 2015'lerden falan bahsediyorum. Onun ötesinde ama insan hakları örgütleri tabii ki bir insan hakları meselesi olarak Macaristan'ın acil bu olaylar baş göstermiş olduğu için onlar bu alanda çalışıyordu. Ama işte Roman meselesiyle çalışıyorlar Macaristan'daki, onun için de başka insan hakları ihlalleriyle ve ifade özgürlükleri ilgili de çalışıyorlar. Şimdi onların büyük sorunlar yaşaması söz konusu. Tabii bu iş kapsamı genişletilerek gazetecilere doğru da yönlendirilebilir. Evet, yani bu programın da sonlarına yaklaşırken evet, yani, bir de şeyden bahsediyorum. Sen bu konularda yazılar da yazıyorsun. Bu seçim durumlarıyla ilgili, yani seçim yasakları daha yok ama yani şey söz konusu. Israrla üzerinde durmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi de bir matematik hesabı olması. Dün Seyfettin Gürsel de ayrıntılı olarak bunun üzerinde durdu. Yani bir HDP'nin seçimlerde barajın altında kalması durumunda büyük bir oy kayması, yani milletvekili kayması olması tehlikesi baş gösteriyor. Güneydoğu'da ve Doğu'nun bazı illerinde, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi oy alamıyor ve o zaman da oradaki seçimlerde barajın altında kalması durumunda HDP'nin 50'nin üzerinde bir milletvekilinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hediye olarak gitmesi, tırnak içinde hediye, ve bu da bütün seçim şeyini, sonuçlarını alt üst etmesi gibi bir durum var. İstersen onunla da ilgili birkaç şey konuşalım. Evet, şimdi evet konuşacağımız çok şey vardı ama gelecek haftalara evet, bırakalım. Buraya ayıralım. Yasakları da gelmeden. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yeni sistem özellikle bölgesel olarak güçlü partileri ödüllendiriyor. Ben son yazımda biraz buna kısaca değindim. Özellikle bu sistemin böyle simülasyonlarla baktığımızda mesela CHP de bölgesel olarak güçlü parti olarak karşımıza çıkıyor. Yeni İYİ Parti ne kadar şey alsa mesela oy kendi çapında şeyini mesela barajı aşacak şekilde falan dahi alsa bölgesel güçlü kendi dükalıkları bir anlamda olmadığı için mesela işte CHP'nin o bütün sahil şeridi var. Bir yere kadar Eskişehir var vesaire falan filan. Böyle şeyler var mesela, yani hani kendi güçlü olduğu alanlar. Mesela oralarda işte yani İYİ Parti'nin öyle yerleri olmadığı için İYİ Parti'nin çok büyük değişmiyor şey oranları, milletvekili oranları. Bu yani belli bölgelerin hakimi onlar olamıyor, ya da şeyi nasıl diyeyim, en çok oy alanı ne olursa olsun. O çok enteresan bir sistem, düzenli bir yeni sistem de şimdi oy veriyor olacağımız için bu şekilde mesela. Tuhaf bir durum gene. CHP'nin %19 oy alması, %25 oy alması arasında devasa uçurumlar, milletvekili farkları da ortaya çıkmıyor. Garip bir şey durum gene. Burada HDP'nin olayı, yani HDP'nin barajı aşamaması halinde de direkt işte o 80 milletvekili yaklaşık barajı aştığı takdirde çıkarıyor. 80'e kadar bile ulaşabiliyor, evet, değil mi? Evet, muazzam evet, yani bir şey. 80'e kadar bile ulaşabiliyor. Ben boş vakitlerimde herkes fal açar bilgisayarda ya da öyle bilgisayar oyunları falan oynar. Ben simülasyonla sürekli oranlar, hesaplar yapıyorum, bölgelere bakıyorum, oraya bakıyorum. Mutlaka evet. Bunun sonuçlarını da bizimle de paylaş, yazılarında yapıyorsun ama Açık Radyo'da da, yani sadece yani, senin programında da değil. İlginç şey olursa araya girelim yani. Halka açık olanları da var. Mesela tahmin hesap diye bir tane site var. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani seçimle ilgili yapmıyorlar aslında. Bir sürü başka konuyla ilgili de yapıyorlar. İşte sınav sonuçlarından tutun şunlara bunlara kadar. İşte yani direkt o şeyle hesaplamalar. Önceden formülleri girilmiş. Dolayısıyla işte orada siz de girip yapabilirsiniz. Bütün dinleyicilerimiz, kendiniz de görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bölgesi, bu sistem niye böyle kurulmuş? Elbette ki iktidar partisini ödüllendirmek için. Benim öngörüm HDP nasıl giremeyecek şeye, artık bitti. Yani öyle bir parti yok. Baskıyla, şununla, bununla, işte şeyle değersizleştirilerek, aşağılanarak yok edildi gibi bakılıyordu büyük ihtimalle. Dolayısıyla nasıl olsa o 80 milletvekili, o bölgeler işte veya 80 milletvekiline kadar diyelim, bizim hanemize yazılacak diye bir yapılmış sistem var. Bu durumda şimdi ne olursa olsun İktidar Partisi 1 Kasım'daki oyunu korusa dahi bu şartlarda ancak parlamentonun MHP ile beraber yarısına kadar, yarısını biraz aşan ve MHP'ye tamamen bağımlı olarak aşan, kendisi en fazla çünkü o zaman 299 neredeyse, zor bulan derecede milletvekili çıkarabiliyor ve yeni sistemde 600 milletvekili var biliyorsunuz. Evet. Bıçak sırtı bir çoğunluğa sahip oluyor ne olursa olsun. Eğer ki dediğim gibi 1 Kasım oylarını korumuş olsa dahi. O açıdan yani şimdi tabii ki CHP'nin de diğer muhalefet partilerinin de varlığı ve şeyi sesi çok önemli. Ama bu anlamda HDP'nin de barajın altında kalması her şeyi çok değiştiriyor. Yani birdenbire 180 milletvekili çok başka bir şey, 300 milletvekili çok başka bir şey. Dediğim gibi tekrar vurguluyorum. 1 Kasım sonuçları birebir geçerli olsa bile. Evet, burada bitirelim ama bunu konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edelim. Tabii konuşacak çok şey var. Biraz lider profillerinde üzerinde duralım. Biz de liderleri tekrar bir adayları da tanıyalım. Son bir cümle şeyi söylemek istiyorum. Başkanlık seçimlerinin ilginç yanı böyle birdenbire yeni lider figürleri ortaya çıkarıyor. Lider aslında rüzgarları estiriyor. Bunları da konuşuruz. Konuşuruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, ne, başlangıç olarak neyle? Fenerbahçe'nin... Şeyle girelim, Fenerbahçe seçimleri şey gibi seçimleriyle oldu. Evet. Genel seçim gibi o kadar çok konuşuluyor ve adaylar bütün medyada ki şey zannedilebilir yani. 24 Haziran seçimlerinin parçası zannedebilir insan yani. Bazen onlardan daha fazla... Hatta şeydeler, meydedeler çünkü. Ne zaman oluyor şeyde seçim? Pazar günü. Pazar günü değil mi? Evet, 2 gün var. Pazar günü ve Saracoğlu Stadı'nda olacak. Çünkü tahminen 24-25 bin kişi oy kullanacak. Herhalde bir kulüp seçiminde göreceğimiz en yüksek katılım bu. Fenerbahçe'de yıllar içinde üye sayısı arttı. Hı hı. Buna paralel olarak oy kullanmaya hakkı bulunan üye sayısı da tabii fazlalaştı. Bir de bu seçim yani çok kritik bir seçim olarak görülüyor. Kilit bir seçim. Herhalde işte 25 günü gerçekten bulurum bilmiyorum yani. Okuduğum kadarıyla oy kullanma hakkı bulunan 25 bin Fenerbahçe üyesi var. Herhalde 20-25 bin arası bir yerde göreceğiz katılımı. İki aday var. 20 yıllık başkanlığı birkaç ay önce deviren Aziz Yıldırım, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç, eski yönetim kurulu üyesi. Aslında bir dönem birlikte çalıştılar ancak bu son 1-2 ayda özellikle birbirlerine karşı üslupları giderek sertleşti. Bilhassa Aziz Yıldırım tarafından Ali Koç'a yönelik bir takım suçlamalar var. Buna Fethullah Gülen cemaatini desteklemek gibi suçlamalar da dahil. Ve hani şeyi bilemiyoruz tabii, sosyal medyada böyle meydanın bir kısmındaki hava sanki Ali Koç kazanacakmış gibi hava var ama yani geçen yıldan beri bu seçim konuşuluyor. Ben Fenerbahçe'deki bir takım kaynaklarımla da konuşuyorum, şeyi tam bilemiyoruz, genel kurul üyelerinin yani kulüp üyelerinin ne kadar Aziz Yıldırım tarafından üye yapıldığında kadar onun tarafından kontrol ediliyor. Kestirmek çok kolay değil. Yani kulüp içinde böyle bir ciddi desteği olabilir hala Aziz Yıldırım'ın. Belli şubelerdeki yıllar içinde yaptığı üyeler, işte kurumsallarındaki Fenerbahçe'nin yaptığı başarılı yatırımlar ve icatlar sonucu orada topladığı popülarite olabilir. Kestirmek mümkün değil. Yani burada benim değinmek istediğim bir Türkiye'de hep bu sorunu yani böyle seçimli konular yani siyaset olabilir, spor olabilir, bir takım dernek faaliyetleri olabilir. Hep şeye takılıyoruz. Yani bir kişi defalarca 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl görev başında olunca çok ciddi bir yıpranma payı var. O oluyor ve yani Fenerbahçe'de bu düşüncemi pekiştirdi. Demek ki bir şey kısıtlaması getirmek lazım. Seçim dönemi. Bu tip işler yani 3 dönem mi? Spor kulüplerinin olabilir. 3 dönem seçilebilirsin. Sonra evet. Görevi devredeceksin. Evet. Şimdi sanıyorum 3 yıl oldu spor kulüplerinin. Hepsi 3 yıl yaptılar aşağı yukarı başkanlık süresinde. Yani 3 dönem ne yapar? 9 yıl eder. Güzel bir süre. Yani 9 yılda hatta uzun bile sayılabilir. Her türlü icatınızı yaparsınız. Sonra da zaten başarısızsanız daha önce gidersiniz. Başarılıysanız da kadrolarınızı değiştirerek devredersiniz. Ama böyle olunca şimdi Aziz Yıldırım 20. yılda Fenerbahçe'ye yaptığı bir sürü iyi hizmet var. Ama yani algıya bakıyorum ben. Son yıllarda özellikle futboldaki başarısızlıkla yani sanki başarısız bir başkan gibi algılanıyor genel itibariyle. Yani bu seçimi de kaybederse şunu göreceğiz sosyal medyada bir şeyle pazar günü. Oh kurtulduk. Halbuki 2000'lerin başında başta stat yatırımı olmak üzere bir sürü önemli şeyde bulundu. Hizmette ve katkıda bulundu Fenerbahçe kulübüne. Futbol dışı şubelerde belki Türkiye'nin bir numarası haline getirdi Fenerbahçe'yi. Basketbolda geldiği konumu biliyoruz. Sadece basketbol değil, işte kadın basketbol, voleybol, işte yelkeni, atletizmi, küreği evet. Hepsini saymak lazım. Ama tabii futbol bir vitrin. Bu büyük kulüplerde futbolda başarılı olamazsanız diğerleri biraz ikinci plana atılıyor. Normal. Futbolda da işte 4 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor rakiplerinin gölgesinde. Bunun tabii eleştirisi doğrudan Aziz Yıldırım'a gidiyor. Ama yani görevden ayrılsa bile yaptığı iyi şeyleri, yani pozitif tarafları da vurgulamak lazım. Yani Türkiye'de bazen böyle bir hata oluyor. Görevden ayrılan birisi ya da vefat eden bir kamusal kişilik sadece iyi ya da kötü yönleri üzerinden eleştiriliyor. Halbuki bu olamaz. Yani iki tarafı da yazmak lazım çeteleye ve görmek lazım. Ali Koç tarafına gelince de şimdi böyle bir Aziz Yıldırım'dan herhalde bu yıpranma payının etkisiyle bir yılgınlık var. 20 yıldır başkan Aziz Yıldırım. Ve hani yine Türk usulü olarak bir şey bekliyoruz. Değil mi? Bir kurtarıcı gelsin, birisi kurtarsın. Aziz Yıldırım, Ali Koç başkan seçilirse eminim mutlaka bir takım yenilikler getirecektir. Ama şu da bir fazla umut bağlamak olabilir yani. Ali Koç gelecek tek başına her şeyi değiştirecek. Bunu bir hayalcilik olarak görüyorum açıkçası. Yani bu futbol özellikle yeni bir alan değil Türkiye'de. Bir takım hamleler yapabilir. Ama zaten köşeler tutulmuş belli bir noktada bir futbol kültürümüz, ekonomimiz, geleneğimiz var. Yani bunun dışında bir anda çıkması çok mümkün gözükmüyor bana ve biraz Ali Koç'u da fevri bir kişi olarak görüyorum açıkçası. İlk sezonunda böyle bir takım heyecanla bir takım hamleler yapıp başarısız olursa seçildiği takdirde tabii beklenmedik bir hayal kırıklığı olur gibi geliyor. Yani bunu iyi anlatması lazım seçildiği takdirde. Yani evet bir takım değişiklikler yapacağız ama hani ilk andan böyle bir mucize beklemeyin. Zamanla uzun vadeli ya da orta vadeli planlar yapacağız demesi lazım. Ama tabii beklenti şey olacak. İlk sezon gelsin, para yağdırsın. Ali Koç Türkiye'nin en zengini. Yani beklenti bu. Bunu görüyorum ben. Yani 200 milyon dolar koysun, 300 milyon dolar koysun. Biz Türkiye'de şampiyon olduğumuz gibi Şampiyonlar Ligi'nde de yürüyelim. Yani böyle bir şey var, algı. Ben görüyorum. Tam Türk usulü yani. Tek adam gelsin, kurtarsın. Bu doğru değil mi? Biz de burada Can'la beraber sürekli bunu bir adam gelip bütün Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi de kurtaracağını evet bekliyoruz. Efendim. Yanlış mı düşünüyorsun? Tam şey. Tam, tam bize uygun kültürümüze değil mi? Evet. Evet. Evet ve böyle... Çok pazar günü ilginç bir seçim olacak. Bütün gün herhalde yayınlar olacaktır zaten. Kaç saat sürer bilmiyorum bu kadar kişinin oy kullanması. Ona göre bir herhalde sandık ayarlaması yapılmıştır ama ilginç bir seçim bekliyor bizi. Evet, sandık taşınması olacak mı acaba? Sandık birleştirme olacakmış. Sandık birleştirme. Bir takım böyle tartışmalar olabilir pazar günü. Bunu da bekleyelim. Yani bir gel ki başkan ve destekçiler arasında bir gerilim var. Böyle tartışmalar bekleyelim sandık başında. Bu da olabilir. Evet, sonuçta yani kullanılan sen başta da sözünü ettiğin gibi kullanılan her iki aday arasında da mevcut başkan Yıldırım ve adayı Ali Koç'un da sözlerinde bayağı ihanet gibi kelimeler de arada sarf ediliyor yani. Yok evet yani iş çünkü şey oldu. Son 1-2 ayda üsluplar çok sertleşti. Özellikle Aziz Yıldırım tarafından. Hiç lafını sakınmıyor. Ama şey olacak yani seçilse de köşe duracak bunlar Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Evet, yani o diline 20 yıl boyunca bir hakim olamayan bir başkandı zaten. Sadece kulüp içi değil kulüp dışında da. Bunun devamı gibi olacak. Evet yani son cümlesi mesela bilmelisiniz ki bu düşünce içinde olanlar kulübümüze ve sizlere açıkça ihanet etmektedirler diye bir hıyaneti kulübü. İşte yani. Evet. Neyse. Evet. Yani şu düşünülebilir mi? Yani Ali Koç'un hani Fenerbahçe ihanet etmek üzere aday olduğu düşünülebilir mi? Ben hani çok büyük bir sevgisi ve tutkusu olduğuna eminim. Başarılı olup olmayacağı tartışma konusu. Ama bunu büyük bir şeyle hırs ve şeyle yaptığı tutkuyla yaptığı açık yani. Evet. Onda bir tartışma olabileceğini zannetmiyorum. Evet, oradan bir de bir başka ilginç konu var. Yeni dikkatimizi çekti. Zeynettin Zeydan'ın istifası. Şampiyon olduktan sonra bu çok sık rastlanan bir şey değil Real Madrid teknik direktörünün. Bunun üzerinde de birazcık duralım mı? Ya çok ilginç. Ben işte bir küçük seyahatteyim. Dün sabah uçaktayken L'Équipe gazetesini okuyordum. Uçakta ve kapakta Zidane röportajı var. Çünkü işte Dünya Kupası yaklaşıyor ve Fransa'nın 98'deki Dünya Şampiyonluğu'nun 20. yıl dönümü bu yaz. Ama tabii onlar yaza kalmadan bir sanıyorum yarın şey verecekler. 12 Temmuz muydu? 12 Temmuz 1998'in gazetenin birebir şeyini verecekler. Hı. Yarın günlük gazeteyle beraber hazırlamışlar. Hı. Hani yıl dönümü. Tıpkı basımını. En çok satılan sayısı. Evet, tıpkı basımını. 1.600.000 satmış o gün. O gazete. L'Équipe'in tarihindeki rekor tiraj. Rekor satış. Ve bunun öncesinde de bir takım röportajlar var. Dün kapakta Zidane röportajı vardı. Ve röportajı Mart ayında yapmışlar. Tam Mart ayına hazırlanmışlar. Aradan 2,5 ay geçmiş. Aradan Real Madrid tesislerinde uzun bir röportaj. Zidane işte 2 gol attı. Final maçını anlatıyor Brezilya'ya karşı. Yani Fransa milli takımı üzerine röportaj. Evet. Nasıl Emejeke'nin onu takımın işte şeyi yaptığı. Oyun kurucusu ve belki en önemli oyuncusu yaptığını o süreci anlatıyor. Final maçı öncesi tabla böyle bir röportaj. Yani Real Madrid'den pek bahsedilmiyor. Üzerinden ben röportajı okudum. İşte 3-4 saat geçti belki. Zidane istifa etti. Bir ani basın toplantısı yapıyor Real Madrid başkanı ile beraber. Ve önce Real Madrid başkanı konuşuyor. Sözü Zidane'a bırakıyor. Zidane da görevden ayrılığını açıklıyor. Evet, 2016'da gelmişti değil mi? Evet, yani sürpriz bir basın toplantısıyla Real Madrid teknik direktörü olarak devam etmeme kararı aldım demiş. Takımın kazanmaya devam etmesi için değişime başka bir metodolojiye ihtiyacı var. O yüzden ayrılma kararı aldım diyor. Çok ilginç. Real Madrid başkanı Florentino Perez de beklemedik demiş. Kararı öğrendiğimde beni çok etkiledi. İkna etmek isterdim ama sebebini biliyorum demiş. Çok ilginç bir şey. Nasıl yorumluyorsun? Evet, şimdi bugün biraz şeyleri kurcalıyordum hani sebepleri ne olabilir diye. Bir Real Madrid tabii tarihi boyunca antrenör değil oyuncu merkezli bir takım. Hep böyle oldu yani. Yıldızları getirir sonra bunları idare edecek bir antrenör bulunur ama bu antrenör şey olmaz yani. Real Madrid çalışan antrenörlere pek hani tarihe damga vurmuş böyle büyük taktik yenilik yapmış antrenörler denemez. Ya da öyle olan antrenörler çok başarılı olamadılar Real Madrid. Çok tutunamadılar. çünkü yani oyuncuların borusu öter orada biraz. Tabi Zidane başka bir karakter. Müthiş bir etkisi ve karizması var. Yani Real Madrid'in 4 yıl oyuncusuydu. Şampiyonlar Ligi finali lig şampiyonluğu kazandı orada. Orada yardımcı antrenördü. Sezon ortasında göreve geldi zaten. Ve 2,5 sezonda 3 Şampiyonlar Ligi kazandı. Hala antrenman videoları çıkıyor. Yani şu andaki oyunculardan daha teknik ve becerili olduğunu hala söylemek mümkün tabii. Evet, antrenman videolarından çok müthiş bir yetenek. Evet. Üstelik de tabii kendisi de Pienoir değil mi? Yani Cezayir kökenli bir ailenin göçmen sayılabilir. Cezayir Pienoir değil aslında. Yani şey değil. Pienoir değil. Ailesi Cezayirli. Herhalde 60'ların sonunda Fransa'ya göç etmiş. Kendisi Marsilya doğumlu. Evet. Ama Zidane'dan benim sevdiğim o şey kültürünü hiç ben sezmiyorum Zidane'ı görünce. Belki karısının etkisiyle olsa gerek. Müslüman kültürü ve şeyi Zidane üzerinde sezmiyorum. Ailesinde olabilir. Evet. Karısının etkisi olabilir. Karısı çünkü İspanyol göçmeni bir ailenin. Fransız çocuğu. Ve çocukları Fransa'da, İspanya'da büyüyor yıllardır. Zidane'ın herhalde şimdi biraz daha fazla o İspanyol kültürü de baskın çıkıyor olabilir bir süredir. Evet. Hayatında. Bundan dolayı ilginç. Yani bu kadar zirvedeyken bırakması bir çok alıştığımız bir durum değil. Değil, evet. İlk defa duyuyorum Zidane, böyle bir şey şahsen. Şöyle bir şey, yani Real Madrid'de teknik direktör olarak, demin söylediğim paralel olarak bir daha yüksek aşama yapmak çok mümkün değil. Yani böyle damganızı vurmak, bir futbolun devrimci antrenörleri arasında girmek çok mümkün değil. O yüzden kendine bir yeni iddia, yeni bir meydan okuma arayışında olabilir Zidane. Yani burada 3 Şampiyonlar Ligi kazanmış. Daha ne yapabilirsiniz? Evet, hiçbir şey. Artık ne yapılabilir bilmiyorum. 3 evet, sezon. Yani kısa aşamada bir... 3 sezon bile değil. 2,5 sezonda 3 şampiyonlar. Yani görülmemiş bir rekorda sayılabilir yani. Ayrıca da daha eski şeyleri de var değil mi? Yani FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Süper Dünya Kupası falan da var. Hayır, yani. Oyuncu olarak da Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kazandı. Unutulmaz bir golü vardı. Glasgow'daki finalde Leverkusen attığı voley var hem de sol ayakla. Yani bundan sonra ne yapabiliriz Zidane? Şu kısa vadede çok bir şey böyle bir hani kafamda geçirdim. Çok başka bir takım şu anda olabileceğini zannetmiyorum. Hatta hemen şey konuşuyoruz. Halefi kim olur diye. Tottenham'daki Arjantinli Pochettino var. Onun olacağı konuşuluyor bu sabah. Zidane'ın yerine. Ama Zidane mesela hemen şey konuşulmuş. Fransa milli takımı Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve başında bir antrenör var. Sözleşmeyi uzattı. Yani ancak çok başarısız olursa Didier Deschamps yerine Zidane olabilir. Ama yani kendinizi bir antrenörle test etmek istersiniz. Yani bence İngiltere'deki şu an dünyanın bir numaralı ligi, oradaki en iyi antrenörlerle test etmek istersiniz. Oraya bir sıçrama olur mu diye düşünüyorum Zidane için. Ha, belki bu yaz değil, gelecek yaz. Böyle bir şey düşünecektir. Yani burada da kalmaz. 45 yaşında bir adam elbette antrenörlük kariyerini kapatacak değil. Daha sonrası için de belki Fransa'da daha üst düzey bir görev mi olur? Hani federasyon vesaire. Bunu bile düşünüyorum yani. Ama bence şey, yani kendini deneyebileceği yer Premier Lig olmalı. Zidane'ın şu anda oradaki koltuklar dolu, bir tek Tottenham boşalırsa bilmiyorum, düşünür mü? Oraya bir sıçramı düşünecektir. Bu yaz olmasa bile gelecek yaz. Zaten bu yıl, önümüzdeki yıl dinleneceğim demiş galiba. Evet. Peki. Anladığım kadarıyla. Evet, oldukça ilginç bir durum. Peki, bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Son bir şey söyleyelim. Şu anda Roland Garros devam ediyor Fransa'da. Yılın ikinci Grand Slam'i. Üçüncü tur maçları var. Tenis. Bugün orada şu tartışma var. Serena Williams 2017 Avustralya açığı kazanıp annelik sebebiyle ara vermişti tenise. Bu yılın başında geri döndü. Bir turnuvaya katıldı. Bu ilk Grand Slam'i yani. Şarkıları kaç ay olmuş? 15-16 ay olmuş. Aradan geçmiş. Ama seri başı değil. Seri başı yapmadılar. Serena'yı. Çünkü şöyle dünya sıralamasında 450'lere kadar düştü tabii. Ara verdiği için. Bu şey tartışması var. Yani anne olan sporcuların hep karşılaştığı bir sıkıntı. Yani kariyerime nerede ara vereyim endişesi bir kere. Yani 20'li yaşların hani ortasında çocuk yapıp hemen geri mi döneyim yoksa kariyeri bitirmeyi bekleyip öyle mi çocuk sahibi olayım? Bu ciddi bir endişe ve tartışma konusu. Kadın sporcular için. Yani Türkiye'de voleybolcular mesela böyle tercihler yapıyorlar. Hemen çocuk yapıp sonra çok başarılı kariyerine devam edenler oldu. Serena Williams kariyerinin sonlarına doğru yaptı çocuk yani bu yıl. Kaç yaşında? 37 yaşında olacak herhalde Eylül'de. Yani 36 yaşında çocuk sahibi oldu. Çok da zor bir hamilelik geçirdi ama o hamileliği bir hani keyfi bir sebep sayıp ona korumalı dünya sıralaması vermediler ve işte Roland Garros'ta da seri başı değil. Yani iki tur geçti burada. Ama böyle bir tenisinin seri başı olmaması da garip sayılır. Yani anne olan sporcular acaba bir takım böyle kolaylıklardan yararlanmalı mı, yararlanmamalı mı? Bu da bu Serena Williams'ın Roland Garros'ta seri başı olmaması üzerine konuşulan şu andaki tartışma konularından biri. Hele yani Serena gibi bir oyuncunun bunun tenisin son 20 yılına damga vurmuş bir ismin seri başı burada olmaması garip. Roland Garros dünya sıralamasına bakmadan da ona bir şey yapıp yani şey de diyemeyelim, kıyak demeyelim çünkü hak ettiği bir şey yani. Bir hak etmediği bir şey de değil ki. Evet, evet. Para verdiği zaman dünyanın bir numarasıydı. Böyle bir avantajdan yararlandırabilirlerdi onu. Evet, burada bir şey var. Problem var yani, ilke sorunu var doğrusu. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bitirirken de iki şey söyleyelim. İtalya'da siyasi düğümün çözüldüğü haberini verememiştik. Popülist koalisyon hükümeti kurulduğu 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partilerinin ortaklığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Bir seçim haberi daha, İspanya tarihinde de bir ilk gerçekleşebilir. Başbakan Rajoy'un güven oylamasını kaybetmesi de beklenenler arasındaydı. Bugün o iki haberden bahsetme fırsatımız olmadı ama pazartesi günü onu devam ettiririz. Son olarak bir de şeyi söyleyelim. TEOG yerine getirilen liselere geçiş sınavı da yarın yapılıyor ve çocuklarımızın geleceği %10'a sığar mı şeklinde bir soru işareti var. Manşetten Evrensel'in verdiği asıl yarış 78 binlik kontenjan için deniyor. Böyle de bir üç başlık vererek bitirelim. Evet, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Açık Emre Gümüşer de bize destek veriyordu Açık Gazete için. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.